शाखे बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम पंडिका पर विचार चल रहा था, इसमें कुछ वार्तिकें आई थी। सब ब्राह्मण के न सद इसके ऊपर वो ब्राह्मण किस साधन से होगा, पहले साधन के विषय पूछा, आगे आक्षेप के विषय में, फिर आगे लक्षण के विषय, तीन यहां प्रश्न है। तो साधन के विषय से देखा गया ज्ञान से अतिरिक्त साधन उसका कुछ भी नहीं, ब्राह्मण होने माने संन्यास पूर्वक ज्ञान माने कर्म का संन्यास और कर्म के साधन इसका त्याग, कर्म का त्याग कर्म के साधन जो पूछा त्याग यह है संन्यास, तो संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान उसको ब्राह्मण होने का लक्षण यही है। पांडित्यम निर्विद्य बाल्यम चेष्टा से बाल्यम च पांडित्यम च निवेद्य अथ मुनि अमौनम च मौनम च निवेद्य अथ ब्राह्मण, यही तो लक्षण है उसका। अब आक्षेप कर कहते सब ब्राह्मण के न स्यात्, कोई साधन से नहीं हो सकता, आक्षेप कर अर्थ करना ये कहना है। स इत्यादि अर्थांतर महा, अभी तक तो कह रहे थे साधन के ऊपर प्रश्न किस साधन से ब्राह्मण होगा, अब कहते आक्षेप नहीं अर्थांतर विषयांतर आया आक्षेप पर अर्थ करने का है एक अनुत आते हैं। केनेति यही तो है ना, केनेति यदि आक्षेप उत्पत्त्यादि असंभवात साधनानां यही कात्म तथा च प्रागभाविषम एक केन यदि केन यदि वा आक्षेप, यह साधन के विषय में नहीं पूछा गया, आक्षेप के लिए सब ब्राह्मण केन स्यात् आक्षेप के लिए माने किसी अन्य साधन से ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, साधन जन्य है ही नहीं ब्राह्मण एक आक्षेप है आक्षेप उत्पत्त्यादि असंभव, क्यों कर्म का जो परिणाम होता है चार उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति चारों असंभव है साधना, ये तो साधन है ना कर्म के, कर्म साधन होता है उसका जो चार प्रकार के फल होते हैं परिणाम होते हैं उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति, कर्म के द्वारा किसी को उत्पन्न किया जाता है वो, ये जो ब्राह्मणत्व है उत्पन्न करने योग्य है ही नहीं है, और किसी की प्राप्ति की जाती है स्वतः प्राप्त है, प्राप्ति करने की वस्तु नहीं है वो, और विकार होता ही नहीं उसका, ब्राह्मण का कोई विकार होगा ही नहीं, ब्राह्मण वाले आपका भाव है वो, और संस्कार उसका होना नहीं नित्य शुद्ध है एक कहना यदि यदि वह आक्षेप अथवा आक्षेप समझना साधन नहीं मानना, साधन के बारे में नहीं पूछा गया आक्षेप कहा गया कोई उसके लिए साधन आदि नहीं हो सकता। उत्पत्ति आदि रसमत की उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति वो ब्राह्मण में है ही नहीं, साधना नाम साधन यही होते हैं उत्पत्ति आपकी किसी के द्वारा उत्पन्न करके पाप प्राप्त किया जाता है अथवा विकृति करके प्राप्त किया जाता है प्राप्ति से प्राप्त होता है इत्यादि कोई है ही नहीं, साधना नाम उत्पत्ति आदि असंभव, उत्पत्ति आदि साधन का असंभव है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में, यह एकात्म है, ये जो एकात्म भाव है ना यह साधन के होने वाला नहीं है। तथा च प्रागवादिशम उसको हमने संबंध भाष्य में पहले कह दिया था, हमने अहम अवादिशम हम पहले कहा यह बात ठीक है। आक्षेपम सो रही थी, आक्षेप क्या है कोई उसके लिए साधन होना संभव नहीं है, उत्पत्ति आदि साधनान असंभवाद यही बोल दिया, उत्पत्ति आदि जो साधन है वो नहीं सकता तो उत्पन्न होता नहीं होगा उत्पत्ति आदि हो ठीक है। कहते हैं ज्ञान इतर सर्व हेतु आक्षेपम उपयुक्त है, ज्ञान से अतिर सारे के सारे जितने भी उसके लिए हेतु मानेंगे आक्षेप है, केन स्यात् कोई भी साधन मानेंगे उसके ऊपर आक्षेप हो नहीं सकता, ज्ञान छोड़कर के अन्य कोई साधन उसका हो नहीं सकता। ज्ञान इतर सर्व हेतु आक्षेप उपयुक्त है, ज्ञान से इतर जितने भी हेतु थे उसके ब्राह्मण्य प्राप्ति में उसका निक्षेप निषेध करके ये न इत्यादि अर्थ महा ये न स्यात् तेन ईदृश एव इसका अर्थ बताते हैं, ज्ञानी है उसका साधन और नहीं, इसके मंत्र में दिया था ये न स्यात् तेन ईदृश एव जिस साधन से हो गया वो तो इसी प्रकार होगा, किस प्रकार जो पूर्वोत्तर ब्राह्मण है उसके प्रकार होगा। साधनाना साधनाना ये कहा था साधनाना साधनाना भी यही कहा था तथा च प्रागवाद जितने भी साधन है ना उसके हमने पहले ही कहा उत्पत्ति आदि साधन उसको होना संभव नहीं कहा था। कहा अग्निहोत्र अनुष्ठानात प्राग ऊर्ध्वम जल या आत्मस्वरूप जो ब्राह्मण है ना जिसको ब्राह्मण कहा जा रहा है आत्मा को अग्निहोत्र के उत्पत्ति माने अनुष्ठान करने से अथवा पूर्व अवस्था में उसमें अतिशय आता नहीं है। अग्निहोत्र करने से कोई वृद्धि नहीं होगी, न करने से कोई ह्रास भी नहीं होगा, ऐसा ब्राह्मण है वो। अग्निहोत्र अनुष्ठानात् प्राग, अग्निहोत्र अनुष्ठान करने से पहले अवस्था और ऊर्ध्वम जा अग्निहोत्र करने के पश्चात मुक्तिर आकाशवत एक रूपया, और मुक्ति जो है ना आकाश का एक रूप एक एक समान है, पहले जैसा है बाद में भी वैसे है। अग्निहोत्र आदि करने से अतिशय आने वाला नहीं वहां मुक्ति एक रूपया। अज्ञान दोस्ते से कहते अज्ञान दोस्ती, वह जो है ज्ञान मात्र है तत्व आधार, अन्य कोई साधन होने से तो ज्ञान ही ज्ञाति नहीं हो, तो अज्ञान दोस्ती के लिए ज्ञान मात्र है तत्वात। नैष्कर्म से जो नैष्कर्म है ब्राह्मण है, जो नैष्कर्म है वह ज्ञानार्वा तत्फलाद्वा तद हेतुर्वा अनद्रेगा। नैष्कर्म जो है ज्ञान से भी नहीं है, नैष्कर्म से तो स्वभाव उसका ज्ञानार्वा तत्फल है, ज्ञान का फल जो मोक्ष उससे भी, और तद हेतु ज्ञान का जो हेतु होगा साधन होंगे अनतिरेका नैष्कर्म अतिरिक्त अतिरिक्त कुछ नहीं, वृद्धि हानि भी नहीं है ऐसा। इसलिए न मुक्त अर्थम हेतुअर्थम इत्यर्थ, इसलिए मुक्ति के लिए अन्य हेतु कोई भी नहीं है, ज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई नहीं। ज्ञान भी कैसे अज्ञान नाश के लिए है, अज्ञान दोस्ती के लिए यही कहा। स इत्यादि विधांतर प्रश्न रूपार्थम, अब स के न ब्राह्मण से अब प्रश्न रूप में कहा जाएगा। पहले साधन के बारे में विचार किया, साधन ज्ञान से अतिरिक्त साधन नहीं उसका, फिर आगे आक्षेप करके कहा कोई साधन ज्ञान से अतिरिक्त साधन हो ही नहीं सकता। अब कहते हैं प्रश्न रूप में के न किम शब्द प्रश्न है ऐसा मान लिया आता करते हैं। स इत्यादि विधान तरह में प्रश्न रूप में मर्थ रहा है स के न से स ब्राह्मण के न से आदेश का अन्य प्रकार से प्रश्न रूप को लेकर के कहते हैं, कहा अथवा करके कहते हैं, कहना चाहते हैं अथवा लक्षण उपनिषद, अथवा लक्षण के लिए कथन है ये, कौन सब ब्राह्मण केन किम शब्द लक्षण के लिए केन से किस लक्षण से ब्राह्मण होगा, उसमें क्या चिन्ह दिखाई देगा, अथवा लक्षण तो सात यथोक्त ब्रह्म वेदना यथोक्त ब्रह्मत्ता जो होगा, पूर्वोक्त जो ब्रह्मत्ता है, पांडित्य संपादन किया है, बाल्य संपादन किया है, मुनित्व संपादन किया है, वो ब्रह्मत्ता यथोक्त ब्रह्म वेदन का लक्षण उत्तिष्ठ ये लक्षण का कथन होगा। ये न इद्रिक एव चिन्ह न, जैसा चिन्ह उसमें मिल गया पहले वाले ब्राह्मण आगे अगले के भी ऐसा चिन्ह मिले तो ब्राह्मण समझना यही होगा ये ना लक्षण में इद्रिय चिन्ह इसी प्रकार का चिन्ह के द्वारा है, जिस चिन्ह इसके पास होगा जैसे आचरण इसमें होगा ऐसे आचरण के द्वारा चिन्ह ना ब्राह्मण हम तेरा लक्षण हम उसी के द्वारा लक्षण कीजिए, उसी के द्वारा लक्षण कीजिए एक ठीक हमें कहते हैं। विदुषो मुक्त से लक्षण के नीति पृछते हैं, जो ज्ञानी मुक्त पुरुष है ना ज्ञानी उसके लक्षण पूछा जाता है सब ब्राह्मण के नश्या, ये प्रश्नार्थ यही है। उक्ति शब्द प्रश्न विचार, यह उक्ति जो बोला है ना यहां कंडिका उक्ति कहा था अथवा लक्षण उक्ति, उक्ति माने प्रश्न है, प्रश्न में है प्रश्न विषय उक्ति शब्द प्रश्न बता ये न इत्यादि अर्थम आह ये न सेन ईदृशा, इसका अर्थ बताते हैं ये न इत्यादि कहा था, इस बार जो कहा था इद्रिगे व चिन्ह है ना, इस चिन्ह के द्वारा जो चिन्ह उसमें होगा मुख्य ब्राह्मण में उसी प्रकार चिन्ह ब्राह्मण जब ब्राह्मण होगा तेन लक्षण उसी प्रकार लक्षण दीजिए आप तो बता दिए। मुक्त से स्वरूप में वह लक्षण न लक्षणांतर मस्ती, मुक्त पुरुष के जो है ना स्वरूप ही लक्षण है, स्वरूप से अतिरिक्त लक्षण नहीं है, स्वरूप ही लक्षण है यही आता है ये ना इद्रिशैव इत्यादि का यही है। नानो पृथ्वीद्या पृथ्वीआदि गंधवत्वादि स्वातिरिक्तम लक्षण तत्कथम मुक्त से न लक्षणांतरम, जैसे पृथ्वी आदि का पृथ्वी से अतिरिक्त गंध लक्षण होता है, गंधवत्व पृथ्वी गंधवती को पृथ्वी बोलते हैं, गंध अतिरिक्त है पृथ्वी से, इस बार मुक्त का अतिरिक्त लक्षण क्यों नहीं, स्वरूपी लक्षण कैसे हो गए, लक्षण लक्ष्य से अतिरिक्त होता है। जैसे गंधवत्तम पृथ्वी लक्षण बोलते हैं तो गंधा पृथ्वी से अतिरिक्त है, तो कैसे ये लक्षण कह दिया ये शंका है। मानो पृथ्वी आदि गंधवत्वादि स्वातिरिक्तम लक्षण, पृथ्वी से अतिरिक्त लक्षण है वो, पृथ्वी ही गंध नहीं है, पृथ्वी में गंध होता है। तत्कथम मुक्त से न लक्षणांतरम, मुक्त पुरुष का अन्य लक्षण नहीं, स्वरूपी लक्षण कैसे हो गया, ये शंका आ गई। तो सिद्धांत प्रश्न करते हैं तत्र किम समाधि व संसारा भाव वा, मुक्त पुरुष का लक्षण क्या समाधि है, समाधमा उपरति चितिक्षा श्रद्धा समाधान करता हो तो भूल जाएंगे उसको, अथवा संसारा भाव, संसार भाव है मुक्त है ऐसा कहना, समाधि को मानेंगे लक्षण अथवा संसार के अभाव को लक्षण मानेंगे मुक्त पुरुष। सिद्धांत ने पूछा ये दो विकल्प कर रहे थे तस्य लक्षण इति, विकल्प आद्यम प्रत्यय पहले वाला होने सकता है, लक्षण जो है लक्ष्य के साथ अभेद महा लक्ष्य में रहता है, किंतु यहां पर समाधि किसके है, मन आदि के धर्म है, आत्मा का धर्म तो है व्यधिकरण है, समाधि लक्षण उसका हो नहीं सकता। समाधि किसके है, समाधम उपरत आदि अंतकरण का स्थूल शरीर का जो भी हो इंद्रियों का धर्म होंगे, आत्मा का नहीं है, तो मुक्त पुरुष का समाधि लक्षण हो नहीं सकते कहना है। तत्र क्यों समाधि वा संसार अभाव, यदि मुक्त पुरुष का लक्षण है तो क्या है, समाधि है अथवा संसार का भाव, दो विकल्प अपने पहले वाला खंडन करते हैं, ठीक है। आद्यम प्रत्यय समाधि के बारे में खंडन करते हैं, देहेन्द्रिय इत्यादि करके कहा था, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान ऐसोत्य वर्तत प्रत्यगैकात्म संबोधा तद धर्म लक्षित है कथम, समाधि लक्षण के द्वारा वह लक्षित नहीं हो सकता तो ब्राह्मण क्यों, देहेन्द्रिय मनोबुद्धि धर्मान, देह धर्म इंद्रिय धर्म मनोधर्म बुद्धि धर्म इन धर्मों को सबका धर्मान एसो अत्यवर्तता, इसको अतिक्रमण करके रहता है ये आत्मा को, ये जो ब्राह्मण जो होगा ये अतिक्रमण करके रहे, वहां है ही नहीं देह धर्म आदि है ही नहीं, माना देह नहीं आत्मा अतिरिक्त है, तो देह धर्म उसका नहीं है, इंद्रिय धर्म नहीं है, मनोधर्म नहीं है, बुद्धि धर्म नहीं है, तो समाधि धर्म मन आदि के है, कैसे उसमें लक्षण बनेगा, अन्य का धर्म अन्य का लक्षण नहीं बन सकता, शीत शीत स्पर्शवती आप कह दिए तो क्या पृथ्वी का लक्षण बन सकता है। प्रत्येक एकात्म संबोधात क्यों, ये धर्म उसमें नहीं है, क्यों नहीं है देखता, प्रत्येक एकात्म ज्ञान से जब अपने को अलग जानता है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से, ये धर्म उसमें नहीं होता, किसमें नहीं होता, उस ब्रह्मविद्या में नहीं हो सकता, कौन धर्म देहादि धर्म नहीं हो सकते, क्यों क्यों नहीं हो सकते, हेतु दिया प्रत्येक यथात्म संबोधात, यथार्थ ज्ञान का ज्ञान है उसको, माने ये देहादि से मैं अलग हूं ऐसा ज्ञान है, तो देहादि का धर्म उस समाधि धर्म होना संभव नहीं, ये कहा तब धर्म एक लक्षित है कथम, देहादि के धर्म से कैसे लक्षित करना उसको, अन्य का धर्म अन्य का लक्षण नहीं बनता, ठीक है। हमें कहते हैं देहादेश तद धर्माच, देहादि और उसके देहादि के जो धर्म है जरा वर्ण आदि जितने भी धर्म हैं, तत्व ज्ञान है ना अतीतो मुक्तो, तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा अतीत हो गया, मुक्त हो गया, इससे दूर हो गया है मुक्त, ऐसा मुक्त पुरुष जो होगा तस्य तो मुक्त हो गया, नाश्य बुद्धि आदि धर्म उस मुक्त अश्य माने ऐसा मुक्त पुरुष बुद्धि आदि धर्म न, बुद्धि आदि का धर्म है समाधि, उसमें होना संभव नहीं, बुद्धि आदि धर्म समाधि लक्षण, समाधि लक्षण नहीं हो सकता उसका, वैयधिकरण आप लक्ष्य और लक्षण एक अधिकरण होना चाहिए, व्यधिकरण है, मुक्त पुरुष देहादि को अधिकरण करके बैठा हुआ है किसके बल पर, सम्यक तत्व ज्ञान के बल पर, और ये है समाधि धर्म देहादि के धर्म है, तो व्यधिकरण में नहीं होता, अन्य का धर्म अन्यत्र नहीं जा सकता, लक्षण नहीं हो सकता, ये कहा ये न इत्यादि कहा था, ये बता दिया था। अच्छा ये सो तो हो गया, आगे क्या बता दें, यही था अच्छा अच्छा द्वितीय दूसरा ही थी, दूसरा क्या संसार अभाव, मुक्त पुरुष में संसार नहीं है यही लक्षण है उसका, जिसमें संसार न हो वो मुक्त समझ में, ऐसा लक्षण उसका भी दोष देते हैं सर्व इत्यादि बोलते हैं, सर्व संसार भाव से सारे संसार का जो अभाव लक्षण मानेंगे यदि मुक्त पुरुष का, तो अश्य माने मुक्त न यथा लक्षण तथा ये भी लक्षण नहीं होता, जैसे पहले वाला लक्षण नहीं बना समाधि धर्म लक्षण नहीं बन सका, देरी कर रहे संसार अभाव भी उसका लक्षण नहीं तथा सर्वाभाव में से सर्व संसार अभाव हो संसारत्व भी लक्षण नहीं है, संसार उसका लक्षण हो ऐसा भी नहीं है। एक सर्व संसार अभाव हो संसार भाव मान संसारत्व संसार ही उसका लक्षण है ऐसा भी नहीं, और उसी प्रकार जिस प्रकार संसार लक्षण है उस पर सर्वाभाव भी नहीं है, सर्व संसार का अभाव भी लक्षण है, सर्व संसार भी लक्षण है सर्व संसार का अभाव भी लक्षण है, लक्षण ब्रह्मवेदी उसका ब्रह्मवेत्ता का लक्षण ये भी नहीं हो सकता, संसारत्व भी नहीं संसार अभावत्व भी नहीं, दोनों नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट करते हैं इसका। अतः क्योंकि मुक्त पुरुष के ऐसा माना गया है, क्या माना, अतः तदेता अहिनिर लयनी सचक्षु अचक्षु इत्यादि श्रुते है, वो तो जैसे खेचुली से अलग हो जाता है सर्व, उसी प्रकार देहादि से अतिरिक्त है, संसार आदि से अतिरिक्त है मुक्त पुरुष। अहिन निर्लोयन, निर्लोयन केचुली बोलते हैं जिसको, सांप के बाहर के जो होता है साल में एक बार वो निकल जाता है, ऐसा मानते हैं। यथा अहिर तद यथा, वो दृष्टांत है, अथा तद यथा अहिर निर्लोयनी ऐसा कहा है, उसी प्रकार वो मुक्त पुरुष जो होगा शरीर आदि धर्मों से संसार धर्म से अतिरिक्त हो जाता है, जैसे सर्प अलग हो जाता है उसी प्रकार वो भी अलग हो जाता है। क्या है? और सचक्षु अचक्षु इत्यादि कहा है, उपाधि विशिष्ट होकर के सचक्षु माना जाता है, उपाधि रहित काल में अचक्षु माना जाता है इत्यादि, इत्यादि सिद्ध है। स्थित प्रज्ञा गुणातीत लक्षण स्मृत ऐसा, स्थित प्रज्ञा का लक्षण है गीता में, प्रजातिदा कामान सर्वांग पार्थ मनोगदान आत्मनिर्वात्मक पुस्तक स्थित प्रज्ञा चतुर्थ, और गुणातीत का लक्षण चतुर्दश अध्याय में जाकर कहा, समा सत्रो समुद्रे इत्यादि है ऐसा। तो ये कहना चाहते हैं स्थित प्रज्ञ गुणातीत लक्षण लक्षण स्मृत सर, भगवद गीता में स्थित प्रतिज्ञा का लक्षण भी है और गुणातीत का लक्षण भी है होने से भी, और शरीर आदि वहां नहीं है, संसार वहां नहीं है, सिद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, संसार अभाव भी नहीं संसार में, जब विदुषो मुक्त से लक्षण मुक्त, विद्वान का लक्षण तो कैसे बताया हुआ है, यथा तद यथा अहिर निर्लोयनी इत्यादि श्रुति में आया, और गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्षण से किसे विद्वान का मान मुक्त पुरुष का लक्षण बताया, और गुणातीत बताया चतुर्दश अध्याय में, उसे भी कोई मुक्त पुरुष का लक्षण तो इस प्रकार होता है, तत्कुतो न लक्षणांतरम पूर्वाधिकार, तो लक्षण क्यों नहीं उसका, लक्षण होना चाहिए, माने ज्ञानी का भी लक्षण बताया हुआ है, तद यथा अहिर निर्लोयनी इत्यादि कहा है, अथित प्रज्ञा का लक्षण बताया, गुणातीत का लक्षण उसी तक ज्ञानी का तो है, ये संघागत का ये न इत्यादि का, यदि लक्षण मानना है तो ये न सियात ते नहीं दृश्य, बस जिस तरह भी हो ऐसे मान लेता, ये रस्या तेन इदृश इत्यादि कहा, इबार्थी में बोलना चाहते हैं, ये न इद्रिक तेन इति तस्माद, जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से अन्य को भी लक्षण समझना, उस प्रकार हो गया तो अन्य भी स्थित प्रज्ञा हो गया समझना, मुक्त हो गया समझना, ये कहा ये न इद्रिक छूट गया क्या बोल सकते सर्वाभाव लक्षण बोल गया, ये न इद्रिक चिन्ह न ब्राह्मण स्थिर लक्षण, ये है जिस चिन्ह के द्वारा ब्राह्मण है उसी को लक्षण दीजिए कहा, आगे देखिए तो आगे नहीं जवाब, ये ना इद्रिगेव तेन तस्माद आह इति स्थिति, श्रुति यही बोलती है, ये ना इद्रशा से इद्रशा तेन एव ऐसे बोलती है श्रुति, कहा मुमुक्ष लक्षण ताद्रिक श्रद्धाना यदि श्रद्धालु लोगों ने जो बताया है मुमुक्षों का लक्षण तो श्रुति भी वही बोलती है, ये ना ये न यदृक्षा यादृश तेन तदृश इत्यादि कहा, प्रतिबचो ही लक्षणांतरा भावादि में प्रवृत्तम, उत्तर जो है ना लक्षण का अभाव होने से प्रवृत्त हुआ है, उत्तर क्या है, ये न यदृश तेन इत्यादि, जो उत्तर वाक्य क्या है, ये न इदृश त्याग यदि ये ना यादृश कोई यादृश है वही लक्षण है उसका, क्यों कहा लक्षण लक्षणांतरा भावाद अन्य लक्षण है ही नहीं इसका, इसलिए प्रवृत्तम श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति तो प्रतिवचन माने श्रुति में जो उत्तर वाक्य है वो लक्षण का भाव होने से कहा गया है। श्रुति स्मृति तो श्रुति में कहा यथा अहिर निर्लवी ने आदि और स्मृति में जो भगवदगीता में कहा हुआ है चित्त प्रज्ञ का लक्षण अथवा गुणातीत का लक्षण जो बताया है वह तो विदुषो व्यवहार दृष्टिया, वो तो व्यवहार दृष्टि से बताया गया, वास्तव में उसको कोई लक्षण नहीं होता माने आत्मदत्ता का लक्षण नहीं होता, या व्यवहार दृष्टि से कहा गया है, परमार्थ दृष्टि से लक्षण नहीं है व्यवहार दृष्टिया लक्षण आचक्ष व्यवहार दृष्टि से लक्षण कहा जाता है, श्रुति स्मृति जो लक्षण बताया गया व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है, न वस्तुता वास्तव में लक्षण नहीं है उस आत्मदत्ता का, वस्तुता तद राहित्यम वास्तव में तो लक्षण रहित है, वो लक्षण रहित है यह विवक्षित, यह विवक्षित यही है भाव एक कहा एक अनुसार ननु समाधिर ज्ञानात् पूर्वम साधनम ऊर्ध्वम ज्ञान लक्षण थे संप्रदाय विद, संप्रदाय को परंपरा को जानने वाले क्या बोलते समाधि ज्ञान से पहले का लक्ष्य साधन आई है, बाद में लक्षण हो जाते समाधि, वही समाधि बाद में ज्ञानोत्तर काल में लक्षण बन जाते हैं, ये संप्रदाय परंपरा को जानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, ये पूर्वाधिकार है ननु समाधि जो है ना साधन, पहले साधन होते हैं ज्ञान से पूर्वावस्था में साधन है और ज्ञान होने के उत्तर काल में लक्षण हो जाते हैं, वही ये पूर्वादि का था ननो समाधि ज्ञानात् पूर्वम साधन, समाधि जो है ना समाधम उपरति आदि ज्ञान से पूर्वावस्था में तो साधन है वो, ऊर्ध्वम ज्ञान हो गया उसके पश्चात ऊर्ध्वम ज्ञानी ना लक्षण, ज्ञानी का लक्षण है वो ज्ञानी लक्षण, ज्ञान लक्षण इति संप्रदाय विधा संप्रदाय गुणवत्ता परंपरा को जानने वाले लोग ऐसे मानते हैं, समाधि को दोनों तरह से मानते हैं, ज्ञान के पहले साधन और ज्ञानोत्तर काल में लक्षण ऐसा कहते हैं, न तद अन्यथोत्तम युक्तम उसको अन्यथा करना ठीक नहीं, उसका लक्षण नहीं होता कि नहीं कहना ठीक नहीं, क्योंकि संप्रदाय परंपरा को जानने वाले ने कहा है समाधि जो होते हैं ज्ञान से पूर्वावस्था में साधन है, उत्तर काल में उनका लक्षण है ज्ञानी का, तो फिर संप्रदाय वेताओं ने जो कहा हुआ है उसका अन्यथा करना ठीक नहीं, उसका लक्षण नहीं कहना ठीक नहीं, लक्षण है उसका ज्ञानोत्तर काल में उसका लक्षण बन जाता है, ये पूर्वादि की शंका आ गई तो इसके उत्तर देते हैं मुमुक्षो कहा, वो लक्षण किसको बताया मुमुक्षो कहा है ये कहना चाहते हैं, मुमुक्षो और लक्षण अंता श्रद्धाना पूर्वम का, मुमुक्षो का लक्षण है वो समाधि, किसका लक्षण है ब्रह्मवेत्ता का नहीं है, मुक्त होने की जो इच्छुक है उसके लक्षण है समाधि, मुमुक्षो लक्षण था श्रद्धाना जो श्रद्धालु लोग हैं ना परंपरा को जानने वाले लोग उसका यद अप्रवन जिसको कहा उन्होंने कहा मुमुक्षो का लक्षण है, समाधि जो है आत्मवेत्ता का लक्षण नहीं है पूर्वावस्था का है मोक्ष का लक्षण है मुक्त का नहीं, एक सांप्रदायिक माने यद आस्तिक कौन सांप्रदायिक लोग कौन है आस्तिक लोग आस्तिका संता आस्तिक होते हुए समाधि लक्षण आचक्षे है, समाधि लक्षण को कहा किसके लिए कहा मोक्ष के लिए कहा, तत्सर्वम व्यवहार व्यवहार सेवा वो सारे के सारे जो लक्षण बताए गए व्यवहार स्थिति में किस स्थिति में मुमुक्ष विवाह स्थिति में है मुक्त स्थिति में नहीं है उस काल के लक्षण न तद अस्ति अतीतस्य वो जो समाधि जो है अतीत को नहीं है जो संसार से अतीत है देहादि धर्म से अतीत है उसका नहीं है वो लक्षण कौन लक्षण समाधि लक्षण संसाराभाव से मुक्त लक्षणत्व अभाव हेत्वंद्र भाव संसार का अभाव मुक्त पुरुष का लक्षण नहीं है संसारत्व भी नहीं संसार का अभाव भी नहीं ये कहा था तो संसाराभाव जो होगा वो मुक्त लक्षणत्व के अभाव में अन्य हेतु भी है सुसुप्ते का यदि संसार का अभाव मुक्त पुरुष का लक्षण है तो अनायास मुक्त सबको मुक्ति मिल जाए क्यों सुसुप्ति में सबका संसार अभाव है किसी को भी संसार नहीं इसी बात में एक सुसुप्ते इत्यादि सब कुछ कहा सुसुप्ते प्रति मूढ़ से सर्व संसार निहन होती गम्यते लक्षण तादृग न चाहो ब्रह्म विनमत यही है सुसुप्ते भी सुसुप्ते अवस्था में भी अति मूढ़ से अति अज्ञानी जो होगा प्राकृत पुरुष होगा उसको भी सर्व संसार निहृति गम्य थे सारे संसार का अभाव जाना जाता है संसार किसी को भी पाया नहीं जाता अति मूढ़ को भी नहीं पाया जाता तादृक लक्षण न तासो ब्रह्मित्व वो जो लक्षण है ब्रह्मवेत्ता का नहीं क्यों अगर संसार अभाव लक्षण हो तो अनायास सब मुक्त हो जाएंगे। अति मूर्ख भी अवस्था प्राप्त है, ब्रह्मत्ता का लक्षण नहीं हो सकता। ये ठीक है होगा। अब्रह्म विदोपी, जो ब्रह्मत्ता नहीं है उसको भी संसार अभाव अनुभव, वो भी संसार का अनुभव संसार अभाव का अनुभव करता है कब? सुषुप्ति न तन मुक्त लक्षण, वो जो संसाराभाव जो है मुक्त पुरुष का लक्षण नहीं है। न तो अज्ञान अभाव कहेंगे नहीं, अज्ञान का अभाव है मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? अज्ञान का अभाव कहते वो भी नहीं हो सकता, अज्ञान का अभाव भी नहीं। क्यों? तल लक्षण और मुक्त पुरुष से लक्षण अज्ञान भाव नहीं, तस्य स्वरूपत्व। अज्ञानाभाव मुक्त पुरुष का लक्षण कहेंगे तो उसको स्वरूप मानेंगे या भिन्न मानेंगे? अज्ञानाभाव को मुक्त पुरुष से भिन्न है या अभिन्न है संसाराभाव या अज्ञानाभाव? ठीक है, वो भी लक्षण नहीं हो सकता का सिद्धांत उसको कहते हैं। तस्य स्वरूपते, अज्ञान का अभाव यदि मुक्त पुरुष का स्वरूप ही है, लक्षणांतर होगा फिर लक्षण नहीं होगा। लक्ष्य और लक्षण एक ही नहीं होता, लक्ष्य को भिन्न करने वाला लक्षण होता है। यदि स्वरूप है तो लक्षण नहीं बनेगा अज्ञान अभाव। अज्ञान का अभाव यदि ब्रह्म स्वरूप है मुक्त पुरुष स्वरूप है तो लक्षण नहीं बन सकता। क्यों? लक्ष्य और लक्षण अलग होता है। जैसे गंधवत्तम पृथ्वी अलक्षण, पृथ्वी पृथ्वी ऐसा होता है या नहीं होता? गंधवाली को पृथ्वी कहते हैं। यदि स्वरूप है तो लक्षण नहीं बनेगा, एक कहा लक्षण लक्षणांतर तो आएगा, अब लक्षण हो नहीं सकता। और अस्वरूपत्य, अज्ञान का अभाव यदि भिन्न है मुक्त पुरुष से भिन्न है अस्वरूपत्य संसाराभाव अविशेषा, संसाराभाव से समान ही हो जाएगा। यदि भिन्न है अज्ञान का अभाव तो संसाराभाव जैसे ही हो जाएगा, संसाराभाव सब गई है मैं अज्ञान का अभाव भी सब में आ जाएगा, संसाराभाव से अतिरिक्त नहीं होना कहा। मुक्त से लक्षणांतरा भावे भी मुक्त पुरुष का अन्य लक्षण न होने पर भी एक लक्षण है बोला जाता है। पूर्वाद मुक्त से लक्षणांतरा भावे भी मुक्त पुरुष का अन्य लक्षण न होने पर भी प्रथम अतो अन्यथा आर्तम यदि उत्तम, अतो अन्यथा आर्तम ये कैसे बोल दिया? ये पूर्वाद कह रहा है मुक्तात अन्य से व सत्व, जब मुक्त से अन्य कोई है ही नहीं तो फिर अन्य कैसे लाया हो? अतो अन्यथा आर्तम, अथवा जो आत्मा है मुक्त है उससे अन्य माने भिन्न, जब है ही नहीं भिन्न तो अन्य शब्द प्रयोग कैसे करेंगे? लक्षण न होने पर भी दूसरी शंका है ये, अतो अन्यथा आत्म कैसे बोला जब उससे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, फिर अन्य शब्द कहां से लाया? ये शंका है। मुक्त से लक्षणांतरा भावे भी अन्य लक्षण नहीं है कोई होने पर भी प्रथम अतो अन्यथा आत्म यदि उत्तम, अतो अन्यथा आत्म कैसे कहा जब उसे भिन्न कोई है ही नहीं? तो मुक्तात अन्य से सत्व, मुक्त पुरुष से अन्य कोई है ही नहीं जब, तो अन्य शब्द कहां से आया? असत्य वाक्य से निर्विशेष, ये वाक्य को विषय नहीं मिला किसका? अतो अन्य आर्तम वाक्य का निर्विशेष विषय है ही नहीं। क्यों? मुक्त पुरुष से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर अन्य शब्द कहां से आया? निर्विषय वाक्य जिसका कोई विषय नहीं होता ऐसा वाक्य। इतिहास क्या ऐसा शंका का उत्तर देते हैं, इसका उत्तर है आत्मन इत्यादि शब्द का आत्मनो ब्रह्मते होक्ता नत्वात्मन नत्वनात्मन ईता यथोक्त ज्ञान तो ध्वस्तिर आत्मस्वरूपया उच्यते। आत्म ये जो वाक्य के द्वारा क्या कहा गया है अतो अन्य आत्म वाक्य के द्वारा आत्मनो ब्रह्मता यह उक्ता, आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहा गया, अनात्मा को ब्रह्म नहीं कहा यह है। आत्मनो ब्रह्मता उक्ता यह मैंने अस्मिन वाक्य ही वाक्य में अतो अन्यथा आर्तम ये वाक्य है, इस वाक्य में आत्मा को ब्रह्म कहा है। न तो अनात्म ईरिता माने अनात्मा को ब्रह्म नहीं कहा है। यथोक्त ज्ञान में इस प्रकार का जो ज्ञान होगा आत्मा ब्रह्म है अनात्मा ब्रह्म नहीं ऐसा जो ज्ञान होगा, ज्ञान से क्या होगा? ध्वस्ती आत्मश्रुत्यात उच्चते, इस ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा उसका ध्वस्त होगा, अनात्मा ध्वस्त हो जाएंगे, अनात्मा तो रहेगा नहीं। ये इसका आर्थ श्रुति यही है अतो अन्यथा आर्थम इसके द्वारा कहा जाता है। कहा ठीक है पांडित्यादि वाक्यम यह तो परामर्शम पांडित्यम निर्मित बाल्य निष्ठा आदि वाक्य यह शब्द का अर्थ है, भारतीय को जो यह आया उसका अर्थ है अतो अन्यत इत्यादि श्रुतेर अर्थांतरम अहम अतो अन्यत आर्थव श्रुति का अन्य विषय भी है बताते हैं। अतः कहा अतः अतः शब्द से बोला जाता है अतो यही तो है ना अतो ब्राह्मण अतो ब्राह्मण तो अन्य यदि क्रियाकारक लक्षण आर्तम विनाश तज्ञ ब्रह्मानार्थम यतस्तथा अतः अस्मात् ब्राह्मण्याद ये ब्राह्मण से तो क्या होगा अन्य अन्य कोई भी है यत यत जो जो भी है अन्य कोई क्रियाकारक लक्षण क्रियारूप या कारक रूप ये ब्राह्मण से अतिरिक्त जो भी होगा क्रिया स्वरूप हो चाहे कारक स्वरूप दोनों के दो आर्तम विनाशी आर्तम माने अतो अन्य आर्तम विनाशी है आर्तम माने विनाशी है तज्ञेयम उसको विनाशी जानना चाहिए ब्रह्म अनार्थम यतस्तता ब्रह्म अनार्थ है इसलिए बाकी आर्त हो जाए अतो अन्य आर्त हो गया ब्रह्म अनार्थ है और बाकी सब आर्त है वो अविनाशी है सहायक विनाशी है ये अर्थ आएगा ठीक है थोड़ी अन्य से नाशित्व हेतु महा आत्मा से अतिरिक्त ब्रह्म से अतिरिक्त नाशी विनाशी होने में कारण बताते हैं ब्रह्म अनार्थम यतस्तत का ब्रह्म अनार्थ है अविनाशी है बाकी सब आर्थ ये सिद्ध होता है यदि यह तो अन्य आर्थम जिस हेतु से कि अन्य आर्थ है ब्रह्म से अतिरिक्त आर्थ है आर्थम और तो ब्रह्म ही वो अनार्थम इसलिए ब्रह्म ही अनार्थ है अविनाशी वही है यदि फलोती फल कथन कर दिया इस तरह से तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण पूरा हो जाता है। आगे षष्ठ ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भूमिका है पूर्व ब्राह्मणों और आत्मनः सर्वांतरत्व भुक्तम करते दो ब्राह्मणों में पहले पूर्व ब्राह्मण सप्तमी है पहले वाले जो दो ब्राह्मण थे चतुर्थ ब्राह्मण और पंचम ब्राह्मण ये दोनों के द्वारा पूर्व ब्राह्मणों और आत्मनः दोनों ब्राह्मण पहले के दो ब्राह्मणों में चतुर्थ और पंचम ब्राह्मण में आत्मनः सर्वांतरत्व भुक्त दोनों में आत्मा को सर्वांतर कहा गया है जो प्रश्न उसी प्रकार था यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर कर्मे व्याचक्षो यही था उस शस्त्र का प्रश्न यही था और कहोल का भी ऐसे रहा यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर कर्मे व्याचक्षो दोनों में क्या कहा आत्मा सर्वांतर है दोनों ब्राह्मणों का तात्पर्य यही हुआ यही निकला सर्वांतर है दोनों ब्राह्मणों ही कहा गया ठीक है पूर्व ब्राह्मणों और पूर्व ब्राह्मणों में सप्तमी है दोनों ब्राह्मणों में आत्मा ने सर्वांतरत्व भूत आत्मा को सर्वांतरत्व कहा तन निर्णयार्थ को सर्वांतर क्या कैसे है कहां है को कौन है वो सर्वांतर सर्वांतर बोल के छोड़ा हुआ है वो सर्वांतर कहां कौन है वो सर्वांतर तन निर्णयार्थ वही सर्वांतरत्व निर्णय के लिए उत्तरम ब्राह्मण त्रय आगे तीन ब्राह्मण षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण अष्टम ब्राह्मण सर्वांतरत्व निर्णय के लिए माने साकल्य ब्राह्मण के पहले वाले ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण और आरुणी ब्राह्मण और फिर अक्षर ब्राह्मण ये तीन उसी के लिए है एक पूर्व ब्राह्मण और आत्मा का सर्वांतरत्व उत्तम आत्मा को सर्वांतरत्व कहा था पूर्व ब्राह्मण में तन निर्णयार्थ वो सर्वांतरत्व निर्णय के लिए उत्तरम ब्राह्मण त्रयम आगे के तीन ब्राह्मण मैंने षष्ठ सप्तम अष्टम इति संगति महा पूर्वापर संगति यही कहना चाहते हैं पूर्व ब्राह्मण का दो ब्राह्मणों का और इस ब्राह्मण का संगति कहना चाहते हैं टिप्पणियां हैं तीन चार पांच है ना तीन में कहते हैं उशस्त कहोल और संजय हो पूर्व ब्राह्मण वाले उशस्त नाम और कहोल नाम का ब्राह्मण है वो एक तीन में और ब्राह्मण त्रय चार में कहते हैं साकल्य ब्राह्मणात् प्राक्तनम साकल्य ब्राह्मण से पहले पहले वाले गार्गी अंतर्यामी अक्षराख्यम तीन ब्राह्मण है गार्गी ब्राह्मण और अंतर्यामी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण ब्राह्मण तरह व्यक्त कहा संगति क्या होगी पूर्व ब्राह्मण पूर्व दो ब्राह्मणों के साथ इसकी संगति क्या है संबंध क्या दिखता है कहते हैं उशस्त कहोल ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण त्रयस्य विथो निर्णय निर्णायक भाव संबंध उशस्त और कहोल ब्राह्मण और आगे जो आ रहा है जो गार्गी ब्राह्मण इनके क्या होगा निर्णय निर्णायक भाव संबंध हो क्या होगा माने ये निर्णायक होंगे और वो निर्णय होगा पहले वाले निर्णय है सर्वांतर तो कहा हुआ है निर्णय नहीं हुआ है निर्णय के बनेंगे आगे के तीन ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण आरुणी ब्राह्मण और ये अक्षर ब्राह्मण ये निर्णायक होंगे निर्णय देंगे सर्वांतर तो ये है बताएंगे ये बता दें भाष्य में कहा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर इति उक्तम पूर्व ब्राह्मण दोनों ब्राह्मणों में एक कहा था तस्य सर्वांतरस्य, वो जो सर्वांतर कहा गया है आत्मा को, तस्य आत्मा सर्वांतरस्य स्वरूपाधिगमाय, उसके स्वरूप को जानने के लिए, सर्व ज्ञान के लिए आसाकल्य ब्राह्मणात् ग्रंथ, साकल्य ब्राह्मण से पहले पहले, या आंग जो लगा हुआ आसाकल्य आंग है मर्यादा में है, उससे पहले पहले, अभी विधि में आंग नहीं है, आसाकल्य ब्राह्मण, साकल्य ब्राह्मण से पहले पहले, ये तीन ब्राह्मण ग्रंथ आरंभ थे, एक ग्रंथ का आरंभ किया जाता है ये कहा। भाष्य में दो नंबर टिप्पणी थी सर्वांतर से ऊपर वार्तिक, सर्वांतर से अत्र वार्तिके, इस विषय में वार्तिके हैं, वार्तिक में कहा विशेषण से सर्वस्य साक्षात साक्षात इत्यादिक सर्वांतर निर्णीत निर्णय सैत कथम विधि, विशेषण यह आत्मा सर्वांतर का विशेषण क्या है, यह साक्षात वृक्षात ब्रह्म इत्यादि विशेषण है, विशेषण से सर्वस्य, सर्वस्य विशेषण से जितने विशेषण लगाए, सर्वांतर का विशेषण जितने लगाया है, साक्षात इत्यादि का सिद्ध, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात है अपरोक्षात है ब्रह्म है, विशेषण लगाया हुआ है, सर्वांतर निर्णय तो सर्वांतरत्व निर्णय होने पर, सर्वांतरत्व के निर्णय होने पर उनका भी निर्णय हो जाएगा, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म का भी निर्णय हो जाएगा, एक अन्य जाते हैं विशेषण से सर्वस्य, जो विशेष सर्वांतर के पूर्व में जो विशेषण थे, यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म विशेषण है, साक्षात इत्यादि का सिद्ध कौन विशेषण, साक्षात इत्यादि विशेषण है उनका, सर्वांतर विनिर्णित हो, सर्वांतर का निर्णय हो जाने पर, सप्तमंत है सर्वांतरत्व के निर्णय होने पर, निर्णय से आपका तो किस कैसे भी करके उनका निर्णय हो जाए, साक्षात क्या है अपरोक्षात क्या है ब्रह्म क्या है उसका निर्णय हो जाए, इसलिए सर्वांतर तो कई निर्णय करते, इसलिए निर्णय होने पर विशेषणों का निर्णय हो जाता है, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म का भी निर्णय हो जाए, किसके निर्णय से सर्वांतरत्व निर्णय से, इसलिए सर्वांतरत्व के निर्णय करना आया असनायादि, असनायादि क्रांत्या प्रश्नार्था विस्कृति कृत न सम्यक मनवाना गार्ग्य पृच्छ अतः पुमान, अतः पुनः गार्गी पूछ दिया क्या है, असनायादि अतिक्रांत्या, असनायादि के अतिक्रमण के द्वारा क्योंगा? या साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म तन्वे व्याचक्ष यदात्मा सर्व सर्वत्र का मैं कहोल ब्रह्म कहा था, यो असनापिपा से शोकम हम जरा मृत्यु अत्यधिक, जो इनको सब धर्म को अतिक्रमण करता है आत्मा है, मैंने ये धर्म वाला आत्मा नहीं, यही तो कहा था सर्वांतर के बारे में, असनयादि अतिक्रांत्या, असनयादि जो षडूर्मी का अतिक्रमण के द्वारा प्रश्नार्थ आविष्कृति, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आदि जो प्रश्न था उसका अर्थ का आविष्कार जरूर किया, आविष्कृति करता आविष्कार किया है, तो भूख प्यास आदि नहीं है वही सर्वांतर आत्मा ऐसा आविष्कार किया, फिर यहां पर उसके बताने के लिए सर्वांतर तो निर्णय तो हो ही गया ना, सर्वांतर क्या है पूछा था क्या बताया, ये सर्वांतर वही हो गया, किंतु फिर भी असमयादि अतिक्रांत्या प्रश्नार्थ आविष्कृति कृता, आविष्कार किया है प्रश्न का अर्थ का उत्तर हुआ है, न सम्यक गार्गी समझते ठीक नहीं हुआ वो उत्तर, न सम्यक मनवाना गार्गी ऐसा वो सम्यक प्रकार नहीं हुआ उत्तर नहीं हुआ, वो भूख प्यास आदि से रहने अतिक्रमण करने वाला पात्र नहीं, पृथ्वी आदि के अंतर तो बताया ही नहीं, पृथ्वी आदि भी तो उसी में है ना, यही है गार्गी अपृच्छत, गार्गी ने पूछा अतः पुनः, इसलिए पूछा है यह सम्यक नहीं हुआ उत्तर, जो असना पिपाशा शोकम वोहम जरा मृत्यु अत्यति, ये उत्तर सही नहीं हुआ ये मान करके गार्गी पूछती है, छिद्यादेर भी अदंत यावन नैकात्म उच्यते निर्णितार्थो न तावत सात प्रश्न साक्षात निर्णित, गार्गी का अभिप्राय है केवल शरीर से धर्म से अतिरिक्त मानने से आत्मा का सर्वांतर आत्मा का निर्णय नहीं होता, सबके अंतर दिखाना है, पृथ्वी आदि के भी दिखाना है, भीतर दिखाना है, यही अभिप्राय है, छिद्य आदेर मैंने पृथ्वी आदि है, पृथ्वी आदि का वियदांत से कहा था पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, यावन एकात्म उच्चते जब तक एकात्म स्वरूप नहीं बताया जाएगा तब तक निर्णितार्थो न स्यात्, फिर निर्णित विषय सम्यक प्रकार नहीं होगा, सर्वांतरत्व जो निर्णित है सम्यक नहीं होगा, तावत्स्यात् प्रश्न साक्षात दीर्घता, जो प्रश्न में साक्षात या साक्षात वृक्षात में जो कहा गया है उसका निर्णय नहीं हो पाता तब तक, बुभुक्षादेक देहस्त निषेधात अनिषेधत छिद्यादेर भी यदंत नाथ प्रश्नार्थ निर्णय, मोक्ष आदि जो है ना एक शरीर में होने वाले हैं, पृथ्वी आदि में तो नहीं है। तो पृथ्वी आदि अतिरिक्त हो जाएंगे तो सर्वांतर बनेगा नहीं, केवल शरीर के धर्म से शरीर से अतिरिक्त दिखाया, पृथ्वी आदि से तो नहीं दिखाया ना, यही है। बुभुक्ष आदि एक देहस्थ माने पृथ्वी आदि सारे को मिलाकर एक देश में है, कौन बुभुक्ष आदि, भूख प्यास आदि का है शरीर में, पृथ्वी आदि में तो है नहीं। बुभुक्ष आदि एक देहस्थ निषेधा, यही निषेध किया है पूर्व में जो आसनापि पास है शोकम मोहम चरा मृत्युति करके शरीरस्थ धर्म का निषेध किया है। और अनिषेधता छित्यादि और अनिषेधता, छित्यादि का निषेध नहीं हुआ है, माने पृथ्वी आदि भी एक सर्वांतर आत्मा नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है, वो तो पृथ्वी आदि के भीतर है ऐसा नहीं कहा गया, सर्वांतर आत्मा नहीं कहा। छित्यादि ना तो प्रश्न आदमी रहता है, इसलिए प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ है सही सही, यह गार्गी समझती है। शरीरस्थ धर्म से तो अतिक्रमण कर दिया ठीक है, पृथ्वी आदि से सर्वांतर नहीं हुआ, सबके अंतर कैसे हुआ, वो सर्वांतर तो तभी होगा शब्द के कल्पना के कारण बनेगा तो सर्वांतर बनेगा, जैसे घट आदि जो बनते हैं वृत्ति का उसके सर्वांतर है सबके भीतर है, जितने भी घट पदार्थ घट आदि बनेंगे पात्र आदि उसके उसके सबके भीतर कौन है सूक्ष्म कौन है वृत्ति का है, कारण दिखाई पड़ती है कल्पना के कारण, यही है इस प्रकार होना चाहिए। ये ते पार्थिवा भाव लोष्ट कुंभादयो मतः तेसाम मंत्र बहिर्व्याप्ति पृथ्वी लक्ष्यते है, कहते देखो एक अनुमान के द्वारा सिद्ध करना है कैसे, कारण कारण सूक्ष्म होता है कार्य कार्य स्थूल होता है, पृथ्वी में होने वाले जितने पदार्थ हैं पार्थिव पदार्थ या येते नयते नहीं या येते है या येते ये ये जो हैं कौन पार्थिवा भावा जो पार्थिव पदार्थ पृथ्व्याम भवा पार्थिवा अण प्रत्यय लगा पृथ्वी में होने वाले जो पदार्थ हैं घट पट आदि वृक्ष आदि जितने पदार्थ हैं पृथ्वी में होने वाले, लोष्ट कुंभादय होता है लोष्ट मारे पत्थर का ढेला है अथवा कुंभादि घटादि है जितने पार्थिव पदार्थ हैं ये सब पता है जो भी माने गए हैं तेसाम अंतर बहिर्व्याप्य पृथ्वी पृथ्वी एव यह तिष्ठते लक्ष्यते का, उनके बाहर भीतर व्याप्त होकर के पृथ्वी रहती है, घट हो चाहे लोष्ट आदि कोई भी पदार्थ हो पार्थिव पदार्थ जो भी होगा उसमें बाहर भीतर व्याप्त होकर कौन रहते पृथ्वी, ऐसा करते करते ये दृष्टांत बना पृथ्वी को, ये प्रत्यक्ष है घटपटादि पदार्थ जितने भी है उसके बाहर भीतर पृथ्वी है, माने कि वो घटपटादि का कल्पना का कारण है, क्या है वो विवर्त विवर्तवाद में कारण है, वो परिणाम तो नहीं विवर्तवाद में, इसी प्रकार सहारे के ऊपर में आत्मा दिख रहा है सूक्ष्म रूप में आत्मा दिख रहा है अनुमान के द्वारा जाना है ये कहना है ये बताना चाह रहे एवं ये तो हो गया दृष्टांत, पृथ्वी को दृष्टांत बनाना, जिस प्रकार पार्थिव पदार्थ जितने भी उनके बाहर भीतर पृथ्वी व्याप्त है ये देखा जाता है, ये दृष्टांत रखना इसका, इसी प्रकार आगे एवं एवं दृष्टम यत तस्मात इस प्रकार देखा गया है तस्मात गार्गी पप्रच्छलिंगत अनुमान से पूछती है, गार्गी लिंग माने अनुमान हेतु से पूछती है, ऐसे घटपट आदि पदार्थ जितने पार्थिव पदार्थों में पृथ्वी व्याप्त है, इसी प्रकार प्रश्नम यदि तमितम याज्ञ बल के महाधियम अच्छा नहीं यथैव पार्थिव अभाव हो गया आज्ञा दें यथैव पार्थिव अभाव पृथ्वी एवं धरित्र भी जिस प्रकार पार्थिव भाव कहा है पृथ्वी में है, पृथ्वी पार्थिव भाव पृथ्वी ही है, क्या है पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं है पृथ्वी ही है सिद्ध हो जाता है, एवं इसी प्रकार धरित्री अपि ये जो पृथ्वी भी अधभीर अंतर बहिश्चेयम पृथ्वी के बाहर भीतर सब जल भरा हुआ जल है, क्यों उसमें कल्पित है पृथ्वी व्यापक है जल, जैसे घटपट आदि में व्यापकता पृथ्वी में दिखाई पड़े इस प्रकार पृथ्वी से व्यापकता जल में है, सूक्ष्म है कारण है व्यापक है ऐसा चलेगा, अद्भी जल के द्वारा अंतर बहिष्ठ यम पृथ्वी है जो पृथ्वी व्याप्ता व्याप्त है व्याप्ता है भाई समीक्षते ऐसे जाना जाता है, जब घटपट आदि पदार्थ में पृथ्वी व्याप्त दिखाई दिया इस प्रकार पृथ्वी का भी व्याप्त कौन है जल ऐसा जाना जाता है, एवं दृष्टम यतस तस्मा ऐसा देखा है इसलिए अब आगे आगे बढ़ते बढ़ते उस आत्मा में पहुंच रहा है, जल कहां होगा वायु में बोलेंगे हम, अग्नि में नहीं तेज में नहीं बोलेंगे क्योंकि तेज का स्वरूप जो होगा ना बिना पार्थिव पदार्थ अथवा जलीय पदार्थ का संबंध किए बिना स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती उसकी। पार्थिव अग्नि लट काष्ठादि में के बिना उसके स्वरूप नहीं मिलता। जलीय जो तेज होगा वह विद्युत आदि जो बिजली बनती है अथवा चमकती है बिजली, वो उसके बिना उसके स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, इसलिए तेज को मानते नहीं है, वायु में चले जाते हैं सीधा इत्यादि चलेंगे। एवं दृष्टवत तस्मात गार्गी पप्रच्छ लिंग ही कहा, इस प्रकार के लिंग देखा गया है जो तो कार्य जो होता है स्थूल होता है, कार्य होता है और वो सुख कारण सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, ये परिचय होता है वो व्यापक होता है, इस तरह से जाना है, जाते जाते आत्मा में पहुंच रहा है। सर्वांतरत्व तो सिद्धि तब होगी, सबके भीतर वो सिद्ध होगा, ये कहना है। एवं दृष्टम यथा तस्मात गार्गी पप्रच्छ लिंग, अनुमान से पूछती है गार्गी प्रश्नम यदिदम इतम याज्ञबल के महादेव, प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्न याज्ञबल के महादेव, महाज्ञानी है केवल क्या, उनको पूछती है गार्गी का, ठीक है बात। नो विशेषणांतराणी अभी प्रकृतानी, अन्य विशेषण भी तो है ना, केवल सर्वांतरत्व तो एक ही तो नहीं है, विशेषण और भी एक साक्षात अपरक्षात ब्रह्म विशेषण है। नो विशेषणांतराणी अभी प्रकृतानी तानी विहाय, उन विशेषणों को छोड़ करके सर्वांतरत्व के निर्णय के लिए क्यों आए आप यहां, कथम यदि सर्वांतरत्व निर्णय थे, सर्वांतर निर्णय क्यों, और भी तो विशेषण है, उनका निर्णय किए बिना सर्वांतरत्व निर्णय करने के तीन ब्राह्मण कैसे बोला आपने, शंका आ गई। उसके उत्तर में कहा विशेषण से सर्वस्व साक्षात इत्यादि का सचा, जितने भी विशेषण लगाया है सारे के सारे विशेषण का सर्वांतरत्व विनिर्णय, तो सर्वांतर के निर्णय हो जाने पर निर्णय सात कथम थे, किस प्रकार उनका भी निर्णय हो जाए, इसके लिए सर्वांतर के निर्णय करते हैं कहा, ठीक है। आत्मा ना सर्वांतरत्व निर्णय है, आत्मा के सर्वांतरत्व निर्णय हो जाने पर, आत्मा में ऐसा निर्णय होने पर साक्षात्वादी ये तो निर्णितम है, साक्षात्वादी जो विशेषण है निर्णित हो जाता है भगवत यदि अतः तस्य कथम सर्वांतरत्व यदि विशेष तो निर्भित है, वह सर्वांतर कैसे हो सकता है, आत्मा आत्मा सर्वांतर कैसे बन सकता है, इसलिए विशेष रूप से इसका निरूपण किया जाता है तीन ब्राह्मणों में, आत्मा को सर्वांतर निषेध के सर्व सिद्धि के लिए गार्गी ब्राह्मण, आरुणी ब्राह्मण और अक्षर ब्राह्मण। तन निर्णया तद अविनाभूत साक्षात्वादि निर्णय भी, माने जैसे बंदी और धूम में अविनाभाव संबंध है, तेन बिना तद अनुपम, बंदीर बिना धूम अनुपम, धूम से अनुपम, अग्नि बिना धूम नहीं दिखता, अग्नि धूम है तो अग्नि जरूर है, ये सिद्ध होता है, अग्नि न दिखने पर भी ज्ञात होता है, किसके द्वारा, अविनाभाव संबंध के द्वारा, क्या धूम अग्नि के बिना रह नहीं सकता, यदि धूम दिखाई पड़े अग्नि जरूर है, ये सिद्ध होता है अविनाभाव संबंध का। तन निर्णयात माने सर्वांतरत्व निर्णयात अविनाभूत साक्षात्व आदि, जहां सर्वांतरत्व होगा वहां अवश्य सर्वांतरत्व आदि होंगे, क्या होंगे साक्षात्वादि होंगे, साक्षात्वादि अवश्य रहेगा, वहां जहां सर्वांतरत्व रहेगा वहां साक्षात्वादि रहेगा, अविनाभाव है वहां, साक्षात्वादि बिना सर्वांतर तो होना संभव नहीं है। तन निर्णयात माने सर्वांतर तो निर्णयात तद अविनाभूत साक्षात्वादि निर्णय भी पूर्वादि का रहा है, उसके अविनाभूत संबंध के द्वारा साक्षात्वादि का निर्णय होने पर भी यो असनाया इत्यादि ना सर्वांतरत्वादि निर्णयत्व, सर्वांतरत्व का निर्णय हो गया ना, यो असना पिपास शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यधिक करके हो गया है, निर्णय हो गया है कि किम पुनर्आरंभ है, फिर सर्वांतर निर्णय के लिए आरंभ क्यों किया जा रहा है, इस आरंभ से क्या लेना, इतिहास अथ इत्यादि प्रश्न प्रस्तावती, इसके लिए कहते हैं अथ इत्यादि, अथ हैनम गार्गी वाचक में भी प्रपत्स इत्यादि है, उसके यहां प्रशंसा करते हैं, कहा क्या है वो असमयादि अतिक्रांत्या प्रश्नार्थ आविष्कृत आविष्कृति कृता, असमयादि के द्वारा अधिक्रम के बता करके प्रश्न के विषय का आविष्कार जरूर किया है, एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्षु का आविष्कार किया है, उत्तर दिया हुआ है, फिर भी न सम्यक, ये जो आविष्कार किया ठीक नहीं है, केवल इन्हीं के मात्र से अधिक्रमण करने से आत्मा का स्वरूप सही नहीं होता, ये कहना है, ठीक है। यद साक्षात इत्यादि प्रश्नार्थ से जो प्रश्न यही है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्षु इत्यादि का, यो असनाया इत्यादि ना, जो यो असनाय पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यत इत्यादि के द्वारा कृत आविष्कृति किया है आविष्कार, मैंने उत्तर दिया हुआ है करने पर भी कथम न सम्यक पूर्वादि कर, फिर समय क्यों नहीं हुआ, जब उत्तर दिया है आत्मा का स्वरूप क्या है सर्वांतर का स्वरूप होता है यही तो है कौन, या असनापि पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यत यही तो स्वरूप हो गया वो सर्वांतर तो का, उसको उत्तर देते छित्त आदि पृथ्वी आदि के सर्वांतर तो नहीं हो पाया ना, केवल एक शरीर का हो गया वो, बाकी बाह्य पदार्थ का नहीं हो पाया, छित्त्यादि छित्त्यादि वेदंत पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो पदार्थ हैं उनके अंतर नहीं हो पाएगा इतने मात्र से, यावन एकात्म थे सब एकात्म भाव नहीं कहेंगे, आत्मा ही है नहीं सिद्ध नहीं करेंगे इनको भी, क्यों कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, घटपटादि जो पार्थिव पदार्थ है पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं, ये सिद्ध करते जाना है, और पृथ्वी जो है जल से अतिरिक्त नहीं, और जल जो है तेज वायु से अतिरिक्त नहीं, ऐसा करते करते आत्मा से अतिरिक्त ये सिद्ध होगा, असनायादि निषेध है नहीं वह पूर्वादि की शंका है, असनायादि निषेध है भूख प्यास आदि का जो निषेध को द्वारा भूत पंचक प्रतिषिध थे, भूत पंचक भी निषेध हो जाता है उसमें प्रतिषिध प्रत्यंग मात्र से निर्णय तत्व आत्मा मात्र का निर्णय हो गया, फिर भूत पंचक के निर्णय नहीं कैसे बोल रहे हैं ये शंका है, असनायादि निषेध है नहीं वह भूत पंचक में भी निर्णय प्रतिषिध भूत पंचक प्रतिषेध करके प्रत्यंग मात्र से निर्णय तत्व आत्मा मात्र का निर्णय हो गया, सर्वांतर आत्मा का निर्णय होने से कथम न प्रश्नार्थ है निर्णय, फिर प्रश्न के विषय में निर्णय क्यों नहीं आया, निर्णय हो गया है इस शंका आगे तो उत्तर देते हैं, बुभुक्षादि कहा बुभुक्षादि एक देहस्थ निषेधात अनिषेध, एक शरीर में रहने वाला जो बुभुक्षादि है उसके निषेध द्वारा पृथ्वी आदि का निषेध नहीं हुआ, चित्त्यादि अनिषेधता कहा, वेदंत पृथ्वी से लेकर के आकाश तक निर्णय नहीं हुआ है निषेध नहीं हुआ, अतः प्रश्नार्थ निर्णय, इसलिए प्रश्न के विषय का निर्णय कर रहा है यहां एक ठीक है, प्रश्न से सम्यक अनिर्ण तत्व बुद्धिया गार्गी पूछते हैं प्रश्न सम्यक प्रसार से निर्णित नहीं हुआ है, कुछ समय हो गया एक शरीर को लेकर के हो गया, बाकी अन्य जो पृथ्वी से लेकर के आकाश तक के निषेध नहीं हुआ, प्रश्न से सम्यक अनिर्ण तत्व बुद्धिया सम्यक निर्णित नहीं हुआ ऐसे बुद्धि के द्वारा गार्गी पृछत हो, गार्गी भले पूछे ठीक है पूर्वादि कह रहा है तत्पृछातों के मूला, उसके जो प्रश्न करने की इच्छा है प्रश्न उसका कारण क्या है, गार्गी भले पूछे किंतु प्रश्न करने के लिए कारण होना हेतु होना चाहिए, वो हेतु क्या पृछा माने प्रश्न, उस प्रश्न का हेतु क्या है मूलक क्या है, प्रसाद का व्याप्ति मूला, व्याप्ति मूलक है क्या है अनुमान मूलक है, अनुमान से सिद्ध होता है भक्तों व्याप्ति मूला यदि भक्तों लोक प्रसिद्धां व्याप्त, लोक में प्रसिद्ध व्याप्ति क्या है पार्थिव पदार्थ जितने भी हैं पृथ्वी में होने वाले पदार्थ पृथ्वी मात्र है, पृथ्वी में कल्पना है पृथ्वी बाहर भीतर सर्वत्र पृथ्वी है, उसमें क्या है पार्थिव पदार्थ में ढूंढने पर क्या मिलेगा पृथ्वी मिलेगी, एक दृष्टांत बना करके ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी जल मात्र है, पृथ्वी के बाहर भीतर जल ही जल है इत्यादि करके जाना है यही काम होता है, या ये थे इत्यादि कहा था ये थे पार्थिव अभाव लोष्ट कुंभाद होता पत्थर का मिट्टी का ढेला है अथवा घटादि पदार्थ है जितने भी है पार्थिव पदार्थ जो भी हैं तेसाम अंतर बहिर्व्याप्ति उनके भीतर बाहर व्याप्ति किसके संबंध किसका है पृथ्वी का ही है व्याप्ति, पृथ्वी एवं यह लक्षण पृथ्वी एवं यह लक्षण पृथ्वी जानना उसको पार्थिव पदार्थों का स्वरूप पृथ्वी है समझना उसके अंतरत्व पृथ्वी है पार्थिव पदार्थ के भीतर कौन माना जाएगा पृथ्वी मानी जाएगी ढूंढने पर पृथ्वी मिलती है इसी प्रकार का ठीक है नौ पृथ्वी व्यापकत्व भी ठीक है पृथ्वी व्यापक है पार्थिव पदार्थों की अपेक्षा पृथ्वी व्यापक है होने पर यह कृषि व्याप्ति व्याप्ति कैसे बनेगी संबंध कैसे बनेगा ये प्रश्न आया व्याप्ति तो व्याप्ति त्वदिष्ठा अथवा तदिष्ठा दोनों घट जाएगा तुम्हारे इष्ट व्याप्ति क्या है वो इष्ट व्याप्ति क्या है तब रहा यथैव इत्यादि का यथैव पार्थिवा भाव जैसे पार्थिव पदार्थ पृथ्वी एवं पृथ्वी ही है पृथ्वी से अतिरिक्त निर्णय हो जाता है ठीक इस प्रकार एवं धरित्री अपनी जो पृथ्वी है ना वो भी धरित्री माने पृथ्वी धरित्री अपनी अधभीर अंतर बहिष्य जल के द्वारा बाहर भीतर जल ही जल उसमें क्यों पृथ्वी कल्पित है जल में बाहर भीतर वही अधिष्ठान ही होता है यह समीक्षते यह जाना जाता है क्षण होता है कहा इत्यादि कहते हैं। हो गया समीक्षित हो गया एवं इत्यादि कह गया आगे कहते हैं यद अनात्मत्व सती व्यापकम ये एक व्याप्ति है जो अनात्मा होता हुआ व्यापक होता होगा जैसे पृथ्वी अनात्मा है फिर भी व्यापक होगी किसे व्यापक है पार्थिव पदार्थ का व्यापक है ये दृष्टांत है यद अनात्मत्व सती व्यापकम जो अनात्मा होता हुआ व्यापक होता हो क्या होगा वो तो कहते हैं तद अन्य व्याप्यम जरूर वो अन्य का व्याप्य होगा जो अनात्मा होता हुआ जो व्यापक बनता हो वो पदार्थ किसी अन्य का व्याप्य होगा व्याप्य होगा कैसे यथा पृथ्वी जैसे पृथ्वी है व्यापक अनात्मा होती हुई व्यापक है किसके पार्थिव पदार्थ का वो अन्य का व्याप्य है किसका जल का व्याप्य है तो इसी प्रकार चलते चलते जाएंगे तो अनात्मा होता हुआ जो व्यापक बनेगा आकाश तक कहां तक बनेगा आकाश तक वह अन्य का व्याप्य हो किसका वो सर्वांतर आत्मा का व्याप्य होगा तो सर्वांतर आत्मा तब सिद्ध होगा बाहर भीतर आत्मा ही आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं माने विवर्तवाद के द्वारा उत्तर देना है किसके द्वारा विवर्तवाद है आत्मा इस रूप में दिख रहा है सर्वांतर इसको सिद्ध करना ठीक है यदि व्याप्ति होता तम मूलम दर्शयती व्याप्ति का मूल दिखाए एवं इत्यादि कहा ये कहा था एवं दृष्टम ऐसा देखा है एवं दृष्टम तस्मात गार्गी पप्रच्छ लिंग इसलिए अनुमान के द्वारा ही पूछती है व्याप्ति के द्वारा पूछती है गार्गी सर्वांतरत्व के बारे में व्याप्ति के द्वारा पूछती है कहा प्रश्नम यदिदम इतम याज्ञवल के महादेव इस प्रकार के प्रश्न याज्ञवल के महाबुद्धिमान है उनको पूछती है कहा आगे भाष्य में है थोड़ी पृथ्व्यादी ही आकाशांतानी पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो वस्तु है पंचभूत जो है भूतानी ये भूत जो है अंतर बहिर्भाव है ना व्यवस्था बाहर भीतर भाव से व्यवस्थित है पृथ्वी के बाहर भीतर भाव कौन है पृथ्वी भी बाहर भीतर है किसके पार्थिव पदार्थों का और पृथ्वी बाहर भीतर होता है किसका जल का और जल बाहर भीतर जल के बाहर भीतर कौन है वायु वायु के बाहर भीतर कौन है आकाश कल्पना है सब आकाश में वायु की कल्पना वायु में जल की कल्पना इत्यादि कर गए यही है जल में पृथ्वी कल्पना और पृथ्वी में पार्थिव पदार्थ कल्पना है विवर्तवाद है यही है पृथ्वी आदि नहीं आकाशांतर भूताने पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जो भूत पंचभूत कहे जाते हैं अंतर बहिर्भाव है ना व्यवस्था है बाहर भीतर भाव से व्यवस्थित है कोई बाहर है कोई भीतर है ऐसे करके सबसे भीतर कौन होगा आकाश बन जाएगा तेसाम यद बाह्यम बाह्यम जो बाहर बाहर वाले होंगे उनमें से बाहर बाहर वाले जैसे आकाश के बाहर कौन है वायु वायु का बाहर कौन है ये जल जल के बाहर कौन है पृथ्वी पृथ्वी के बाहर कौन है पार्थिव पदार्थ तेसाम यद बाह्यम बाह्यम अधिगम्य बाहर बाहर वाले को जान करके स्वरूप जानेंगे तो भीतर वाले पहुंच जाए कहां पहुंच जाएंगे भीतर वाले पहुंच जाएंगे बाह्यम बाह्यम अधिगम्य बाहर बाहर को जानकर अधिगम्य अधिगम्य जान जान करके बाहर बाहर वाले को जान जान करके निराकुर्वन और खंडन ये नहीं है वस्तु जान करके क्या समझना वस्तु नहीं है जैसे पार्थिव पदार्थ एक वस्तु दिखता था जब ये बाहर वाले हैं किसके बाहर है पृथ्वी बाहर है तो इसको जाने स्वरूप जाने तो पृथ्वी मिलना है खंडन होता जाएगा बाहर बाहर वाला निराकुर्वन निराकरण करते हुए द्रष्टु साक्षात सर्वांतरो अगौण आत्मा संसार धर्म सर्व संसार धर्म जो मुक्त हो दर्शयितव्य इस तरह से क्या देखना चाहिए जो द्रष्टा है द्रष्टा को वो द्रष्टा को साक्षात सर्वांतरो अगौण साक्षात सर्वांतर जो अगौण है मुख्य है आत्मा सर्व संसार धर्म विनिर्मुक्त हो कोई संसार धर्म से रहित सारे संसार धर्म रहित दर्शयितव्य आरंभ ये ब्राह्मण इसलिए आरंभ किया जा रहा है उसको दिखाना चाहिए किसको देखना चाहिए सर्वांतर आत्मा एक से लेकर के पांच तक की टिप्पणी है एक में तो हो गया साकल्य ब्राह्मण प्राप्तनों के अर्थक हो गया जो मैं कहा स्थूलम बाह्यम बाह्य माने स्थूलम थूलम यह अर्थ होगा थूलम बाहर बाहर में थूल है भीतर वाला सूक्ष्म होता है थूलम भूतम ये कहा थूल भूत चार में कहते तद अधिक पूर्व उसको जान जान करके क्या जानना है उसके माने जहां कल्पना हुआ उसको समझ रहा है पार्थिव पदार्थ किस रूप में जाना पृथ्वी रूप में जाना पृथ्वी किस रूप में जाना जल रूप में जाना कल्पना के द्वारा ऐसे जान पांच में कहा अपोहयन कहते हैं अधिगम का निराकुर बनता अपोहित, उनको त्यागते हुए बाहर बाहर वाले को त्यागते हुए, ये नहीं है वास्तव में तो ये है ऐसा भीतर भीतर वाले में जाना, जो सूक्ष्म है कारण है अपरिच्छिन्न उसमें पहुंचना, किसमें जाना? ये जो पदार्थ है पार्थिव पदार्थ जो ये फूल हो जाते हैं, फूल है घटादि फूल है, पृथ्वी सूक्ष्म मानी जाती है, क्या मानी जाती है सूक्ष्म, और पार्थिव पदार्थ कार्य है, पृथ्वी कारण है, ठीक है फूल वो सूक्ष्म है कार्य कारण ऐसा हो जाता है, तो इस प्रकार जानकर, और पृथ्वी व्यापक है ये व्याप्य है ऐसा समझ, फिर पृथ्वी और जल को लेकर के ऐसे समझ, इस तरह से जाना है बार बार वालों को त्यागता हुआ कहा, तो कहां तक जाना है कहा अतः ये कहना चाहते हैं द्रष्टुर साक्षात सर्वांतर, दृष्टा को जो साक्षात का साक्षात सर्वांतर होने वाला अवगुण आत्मा है सर्व संसार धर्म को दर्शन, दृष्टा को यही दिखाना चाहिए, इसके लिए आरंभ होता है कहा ठीक है थोड़ी छह नंबर टिप्पणी, दृष्ट दृष्टि अव्यवहिता उभयो रीत्या था, दृष्टा से बिना व्यवधान का आत्मा को दिखाना चाहिए, दृष्टा से व्यवधान ने भिन्न ने अभिन्न आत्मा दिखाना चाहिए, जो आत्मा को ढूंढने वाला दृष्टा है उसे अभिन्न आत्मा दृष्टि, दृष्टा से अव्यवहित इति उभय अर्थ, दोनों का अर्थ यही है बता दें आगे ठीक है देखें, उक्तम एव संबंधम विप्रोति, संबंध क्या बताया था माने निर्णय निर्णायक संबंध बताया था, पूर्व दो ब्राह्मण निर्णय है अभी निर्णय नहीं हुआ और आगे तीन ब्राह्मण जो निर्णायक है ये संबंध है, एक आप पृथ्वी आदि नहीं आकाशांतानि भूतानि बहिर् अंतर बहिर्भाव व्यवस्था नहीं, ये सारे भूत परस्पर बाहर भीतर भाव से है, कुछ बाहर दिखते हैं कुछ भीतर दिखते हैं, कुछ थूल है कुछ सूक्ष्म है ये, और कुछ कारण दिखता है कोई कार्य दिखता है ऐसा है ठीक है, कहते हैं अंतर बहिर्भाव है ना माने सूक्ष्म थूल तारतम्य कर बैठा, अंतर वाला जो होगा वो सूक्ष्म होगा, बाहर वाला थूल होगा, बाहर वाला कार्य होगा भीतर वाला कारण होगा, बाहर वाला व्याप्य होगा भीतर वाला व्यापक होगा, तीन धर्म दिखा सूक्ष्म वाला व्यापक होता है, बाह्यम बाह्यम यदि विप्सा उपरिष्ठा तत्शब्दो द्रष्टव्य, बाह्यम बाह्यम ऐसा दो बार विप्सा कर दिया गया, बाहर बाहर वाले को अब त्यागता हुआ कहा, इसके आगे तत्शब्द लगा या देख देखना समझते हैं ऐसा जानना, बाह्यम बाह्यम यदि विप्सा उपरी ये विप्सा हो गया बाह्यम बाह्यम उसके आगे तत्शब्दो द्रष्टव्य, देखना चाहे वह तत्शब्द है जाना, बाह्य बाह्य को निराकुर्वन किसको निराकरण करा तत् निराकुर्वन, भाष्य में तत्शब्द अपेक्षित होता है, बाह्यम बाह्यम के आगे तत् निराकुर्वन उसको निराकरण करते हैं खंडन करते हैं, लगाना नहीं है समझना है टीकाकार को तत्शब्द लगाना जाता है, भाष्य में नहीं है ना बाह्यम बाह्यम अधिगम में है ना आगे तत् निराकुर्वन तत् लगाना अपेक्षित है, एक बात क्यों यद तदोर यत्त संबंधात, यद बाह्यम बाह्यम कहा हुआ है यद शब्द दिशी है यद आएगा तो तत् लगना चाहिए, यत और तत् का नित्य संबंध होता है, यद बाह्यम बाह्यम यद लगाया हुआ है तत् नहीं है इसे वह तत् समझना चाहिए, यद बाह्यम बाह्यम तद अधिगम में निराकुर्वन उसे जान करके और त्याग करके भीतर भीतर में जाना, एक निराकुर्वन अन्यथा मुमुक्षु भी सर्वांतरम आत्मानं प्रतिपद्यते, निराकरण करने से क्या होगा निराकुर्वन यथा मुमुक्षु, जैसे मुमुक्षु इनको बाहर को निराकरण करता हुआ मुमुक्षु सर्वांतरम आत्मानं प्रतिपद्यते, सर्वांतर आत्मा को प्राप्त हो जाता है बाहर बाहर वाले को मन निराकरण करते करते जाएगा तो सर्वांतर आत्मा को प्राप्त होता है, यही है प्रतिपद्यते तथा स यथा उक्त विशेषण को दर्शते, उस प्रकार जो यथा उक्त विशेषण क्या है साक्षात आदि जो विशेषण लगाया हो उसको जानना चाहिए, इति उत्तर ग्रंथ आरंभ, आगे के ग्रंथ गार्गी आदि ब्राह्मण जो है उसके लिए है कहा, आठ नंबर गिर पड़े हैं ना आठ का ढेरा पूर्वन है परित्यजन, बाहर बाहर वाले को त्यागता हुआ जाना, यह नहीं रखना नहीं उसको, व्यापक में जाना व्याप्य को छोड़ देना, सूक्ष्म में जाना थूल को छोड़ देना, कारण में जाना कार्य को छोड़ देना, या कार्य कारण में विवर्त कार्य कारण कौन सा, हाँ परिणाम नहीं, जो हम ये समझते ये नहीं था वो था ये तो ऐसा समझ, जो हम घटपट आदि समझते थे वो तो पृथ्वी है, जो पृथ्वी समझते थे वो जल है, ऐसा करते करते जाएंगे तो सर्वांतर आत्मा में पहुंच जाएंगे। यही है आगे तो मंत्र आना है, समय हो गया है, यहां रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा